Habese suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Abese ve tevella en ca'ahul a'ma. Yanına görmeyen ama biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى. Ne bilirsin, belki de alacağı öğütle arınacaktı. Yahut nasihatı dinleyip ondan yararlanacaktı. اَمَّا مَنِ اسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى. Ama irşada ihtiyaç duymayana ise ona dönüp itibar ediyorsun. Halbuki kendisi arınmak istemiyorsa onun arınmamasından sana ne? وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى. Fakat Allah'a saygı duyarak sana şevkle koşa koşa gelen de sen ilgilenmiyorsun. كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَةٌ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ. Hayır, öyle yapma. Çünkü o ayetler öğüttür, uyarıdır. Artık isteyen ders alır. فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَرَةٍ. O ayetler şerefli, yüce ve tertemiz sahifelerde, İyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır. قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ. Kahrolası kafir insan, ne nankördür o. مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ. Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da istediği zaman onu diriltir. كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ. Hayır, insan Allah'ın buyruğunu layıkıyla yerine getirmedi. فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ اِلَى طَعَامِهِ اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا. Hele insan yiyeceklerinin kaynağına bir baksın. Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye toprağa iyice sürdük. Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ. Bütün bunları sizin ve davarlarınızın faydalanması için yaptık. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. Ama vakti gelip de o kulakları patlatan dehşetli gün geldiği zaman. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ أمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır. وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْشِرَةٌ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ. Yüzler vardır o gün, pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç doludur. Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, üstünü karanlık kaplamıştır. İşte bunlar, kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir.